स्थिति आत्मज्ञान है न को भी विधि रित्यत्र द्रष्टव्य वाक्योक्त न्याय स्मारयति आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य वाक्य में पहले कहा था कोई विधि नहीं ज्ञान में कर्तव्यमात्मविज्ञान मिथ्यात्रैव निराकृतः विधि सर्वप्रकारोपि नत्व बुद्धार्थ बोधनम् आत्मविज्ञानम कर्तव्यम आत्मा वारे द्रष्टव्य आत्मविज्ञान कर्तव्यम इत्यत्रैव सर्व प्रकार अपि विधि निराकृत सारे विधि निराकृत तो न तो अबुद्धार्थ बोधनम अबुद्धार्थ बोधनम न निराकृतम अज्ञात ज्ञापन रूप बोध का निराकरण क्या अन्य विधि सब निराकरण अज्ञात ज्ञापन तो रहेगा अनेन द्रष्टव्य वाक्यम अर्थत्व अनुद्यते अनेन कर्तव्य में आत्मविज्ञानम इतने के द्वारा अर्थ अर्थ तो अनुवाद किया गया किम अर्थ तो अनुद्यते हाँ दर्शे वाक्य सर्व प्रकार विधि निरस्त चेत अज्ञात ज्ञापन से आप निराशा तो अज्ञात ज्ञापन भी निरस्त हो जाएगा इति अज्ञात ज्ञापन मुक्त्वा न चाहिए हास्ति अपर विधि रीति व्याहति इधर कहते सबका निराश हो गया रवि का अज्ञात ज्ञापन मुक्त्वा नचे हास्ते अपर विधि कहीं पहले आया है अज्ञात ज्ञापन छोड़कर अन्य कोई विधि है ही नहीं कहीं श्लोक आया अज्ञात ज्ञापन मुक्त्वा नचे हास्ते अपर विधि इति उक्तव्य आदि पहले कहा है कितने में अच्छा 24 में अच्छा पूर्व पृष्ठ में हाँ अज्ञात ज्ञापन में होता नचयात क्या पर विधि ये 24 में आया था तो उसके विरुद्ध है उत्ति व्याहत ही परस्पर व्याहत इति आशंका है न तो अज्ञात न तो बुद्धार्थ बोधन इसका निराशन नहीं किया प्रवर्तक विधि निराशे भी तेरा इतर इष्टमेव प्रवर्तक विधि का निराश किया गया इतर अज्ञात ज्ञापनम इष्टमेव इसका निराश नहीं किया था किंच कर्म कांडे भी प्रवर्तको विधि न संभव थी ज्ञान कांडे तो सुतरामित अभिप्रत्या ये विशेष है अभी कर्मकांड में भी विधि नहीं है क्योंकि वो तो वो हाँ विधि मानते मीमांसा में किंतु हाँ वेदांत में इष्ट साधारणता ज्ञान विधि का अर्थ इष्ट साधारणता ज्ञान हो गया उनसे अभी स्वर्ग इष्ट है उसका साधन याग इतने सुनने से स्वर्ग जो चाहता है याग करेगा अभी आज ये तो कह करके यह क्या विधान नहीं है तो मीमांसक लोग तो विधि मानते किंतु वेदांत में उसका लिंग का अर्थ विधि का इष्ट साधन कर्मकांड भी प्रवर्तक विधि नहीं ज्ञान कर्तव्यता कर्तव्यता न साध्यस्य विज्ञातत्वाद विधीयते दुखत्वाच्च न यागस्य उपाय हो तो बोध्यते साध्यस्य कर्तव्यता विज्ञातत्वात् न विधीयते साध्य स्वर्ग आदि वो विज्ञात स्वर्ग का साधन या साध्य स्वर्ग सुख रूप है इतने ज्ञान है उसका विधान नहीं करते हैं और याग विधान करेंगे, यागस्य च दुखत्वात् न विद्यते, याग भी विद्य न विद्यते दुखत्वात्। फिर यजते स्वर्ग काम से क्या कहते, अतो अत्र उपाय बुध्यते, याग स्वर्ग साधनम इतने। यदा सा विधेया सा कर्तव्यता, सा कर्तव्यता विधेया तदा फलस्य भावार्थ भावार्थ सेवा सा, फलस्य स्वर्गादे कर्तव्यता भावार्थ याग सेवा, नाद्य अभिलाष गोचरीभूत ही फलम, इच्छा का विषय फल है। तत्र सा राग प्राप्ता सा कर्तव्यता, जो स्वर्गादि फल है तत्र कर्तव्यता रागेण प्राप्ता, वही राग प्राप्त है न विधि, विधि की अपेक्षा नहीं, न विधि अपेक्षा, वही विज्ञान तत्वाद राग से प्राप्त है यदि मान्य फल न द्वितीय। और कहेंगे याग विधान क्लेशात्मन तस्य कर्तव्यानुभवते, कर्तव्यानुभवते कर्तव्यता अनुभवते, पाठी कैसे कर्तव्य ठीक है, क्लेशात्मन तस्य कर्तव्यानुभवते, तस्य याग से कर्तव्य से अनुभवते, या कर्तव्य रूप याग नहीं होगा, समान अधिकरण हो जाएगा। अतो कर्मकांड सी न कर्मकांड से भी तद विधायकत्व, कर्तव्यता विधायकत्व कर्मकांड से भी न कथन तरी तस्य प्रामाण्य। फिर कर्मकांड प्रमाण कैसे होगा, उपाय अत्र बुध्यते, अज्ञात इष्ट साधनता ज्ञान हेतुत्व तद प्रामाण्य, अज्ञात ज्ञापन तो प्रमाण, अज्ञात क्या है इष्ट साधनता, याग में स्वर्ग साधनता अज्ञात है, अज्ञात इष्ट साधनता ज्ञान क्या हेतु हो गया वेद वाक्य प्रमाण हो जाएगा। विद्यांतरा अभाव ही शब्द द्योतित्व तो अत शब्द न परामर्शते, अन्य कोई क्यों साध्य नहीं साधन याग नहीं, अतो अत शब्द से अन्य कोई विधेय ही नहीं, विद्यांतर अभाव ही शब्द द्योति तो या न याग से ही उपाय अत्र बोध्यते, ही शब्द से सूचित है विद्यांतर अभाव, उसको अत शब्द से उपाय अत्र बोध्यते, अत शब्द न परामर्श्यते। सप्तम्या तो कर्मकांड गृह्यते, अत्र कर्मकांडे बोध्यते उपाय। प्रवर्तको नियोग निष्ठ से मीमांस में तो नियोग विधि प्रवर्तक है, प्रवर्त निष्ठ चेत तरी शब्द तथा शब्द भी विधि नहीं होगा तो शब्द प्रवर्तको इति भावनावादी न, भावनावादी के लिंग शब्द ही नियोग तो नहीं होगा तो लिंग शब्द विधान करेगा, नियोग तो प्रभाकर मत में भावनावादी तान प्रत्याह प्रवृत्ति रीति, प्रवृत्तिर प्रवृत्तिर्वा मे वस्तुअनुरोधिनी प्रमात्र बोधिकेवा तो न प्रवृत्ति ही प्रमाणतः। प्रवृत्तिर अप्रवृत्ति वा मेय वस्तु अनुरोधिनी, मेय वस्तु के अनुसार प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति, मेय वस्तु ज्ञान हुआ कोई वस्तु को देख लिया प्रमेय, प्रमेय का विषय हो गया उसके अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति, लोके में भी अनिष्ट वस्तु है तो अप्रवृत्ति होती, इष्ट है तो प्रवृत्ति होती। अत्र प्रमा क्या करे कि बोधि का है वो, अत्र प्रमा बोधि का है वो वस्तु का बोधन, अतः न प्रमाणतः प्रवृत्ति, प्रमाण से प्रवृत्ति नहीं, प्रमाण से प्रवृत्ति नहीं, खाली बोध का मेय अंशे मेय अर्थे शोभना शोभनाध्यास द्वारा राग द्वेषाभ्याम प्रवृत्ति निवृत्ति न शब्दात स न शब्दात सति इष्टानिष्ट उपाय मात्र ज्ञापयति, शब्द स मतलब शब्द स तो स शब्द इष्टानिष्ट उपाय मात्र ज्ञापयति, इष्ट उपाय अनिष्ट उपाय को केवल ज्ञापयति शब्द, उसके बाद अर्थ में जो इष्ट कहते उसमें शोभन अध्यास हो तो राग हो प्रवृत्ति और अशोभन अध्यास होने से द्वेष निवृत्ति, अतो न शब्द से प्रवर्तकता, शब्द भी प्रवर्तक नहीं। कर्मकांडे प्रवर्तक विधि असंभव उक्त्या ज्ञान कांडे तदयुग मुक्त्वा ज्ञान सति तदयुग हेतु अंतर्मा कर्मकांड में प्रवर्तक विधि संभव नहीं तो ज्ञान कांड भी नहीं होगा ये कहने के बाद ज्ञान सति ज्ञान होने के बाद फिर विधि बिल्कुल संभव नहीं तदयोग हेतु अंतर्मा कर्त्रादि कर्त्रादि हेतु चित्तेश्च प्रवृत्ति नास्ति संभव सम्यज्ञान समुत्पत्तौ मेस्य कारकत्वतः सम्यज्ञान समुत्पत्तौ कर्त्रादि हेतु चित्तेश्च नास्ति प्रवृत्ति संभव प्रवृत्ति संभव नास्ति मेस्य अकारकत्वात् अकारकत्वात् सम्यज्ञान समुत्पत्तौ सम्यज्ञान होने के बाद कर्त्रादि हेतु का उच्छेद हो जाने से प्रवृत्ति संभव नास्ति अरे मे वस्तु जो ब्रह्म है वो कुछ प्रवर्तक नहीं अकारकत्वात् मात्रादेर धत्तत्वात् ज्ञान होने पर कर्तरादि हेतु उचित है आत्मन से कौटस्त्याद ज्ञान सति प्रवृत्ति योगात न प्रवर्तक विधि प्रवर्तक न ज्ञान सति प्रवृत्ति अंतराभावे भी अभ्यासाख्य प्रवृत्ति संभवात प्रवर्तक विधि अन्य कोई प्रवृत्ति नहीं किंतु ज्ञान का अभ्यास करे इतिहास के अज्ञान अज्ञान ध्वंस विज्ञानम न च कारक रूपताम गृहत्वे हतमोहन्ति द्वैधी भावे शिवत् क्वचित् विज्ञानम् अज्ञानध्वंसी न च यः कारक रूपतां गृहीत्वा तमोहन्ति द्वैधिभावे अशिवत क्वचितम द्वैधिभावे अशिवत द्वैधिभाव द्वैध करने के छेदन करने के लिए अशी खड़ग कुठार आदि जिस प्रकार को ले करके नाश करते हैं इसी प्रकार यहाँ कारक रूपताम गृहीता तमोहंति न हंति कारक रूपता लेकर ही व्यत के दृष्टान्त द्वैतिभाव अशिवत वहां तो कारक रूपता लेकर के द्वैधिभाव करते हैं यहाँ अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान कारक रूपता गृहता नहीं अज्ञान ज्ञानी अज्ञान ध्वसी बस यह थी प्रत्येक प्रत्येक आत्मा नहीं यह यह कारक रूपता गृहता नाम वैधर्म दृष्टान्त हो द्वैति भाव थी कुठारादि कारकवत बोधकम प्रमाण नावृत्ति में अपेक्षा फलवत कुठारादि कारकवत कुठारादि कारक जैसे आवृत्ति में अपेक्षा फलवत् न तथा प्रमाण बोधकम आवृत्ति में अपेक्षा फलवत्म वैदोर दृष्टान्त वहाँ अथ आत्मज्ञानम आत्मान बोधयत्येव न तो तमोहंति आत्मा को बोधन कर दिया ज्ञान निवर्तक नहीं तद हानिस्त विद्याधीन आयात अभ्यासात विद्याधीन अभ्यास करें तो अज्ञान निवृत्ति होगी इतिहास क्या प्रत्येक बोधो प्रमह सिद्ध आगम पाई मातृवत प्रत्येक मात्र फलत्वेन साक्षित्वेन च सर्वदा प्रत्येक बोध आगमापाय मातृवत अप्रम सिद्ध प्रत्येक मात्र फलत्वेन साक्षित्वेन च सर्वदा आगमापाय मातृ प्रमात्र आदि जिस प्रकार सिद्ध है साक्षी से सिद्ध है अप्रम नहीं प्रमाण ज्ञान का विषय नहीं आगम प्रमात्र आदि आगमापाय मातृ प्रमाता प्रमाता आदि साक्षी सिद्ध है इस प्रकार प्रत्यय बोध सिद्ध अप्रमा अविद्यमान प्रमायस्य स्वयं सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध नहीं, सत्य सिद्ध है। प्रत्येक मात्र फलत्व है ना, प्रत्येक मात्र ही फल है, साक्षी है, सर्वदा सिद्ध है, इसलिए उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं सिद्धि के लिए। शंका विद्याधीन अभ्यास से आनी इतना नहीं, सत्य सिद्ध है। न तबत आत्मनो मानाधीना सिद्धि सप्रकाशत्व मात्रादि साखीत्वाच प्रातादि के साखी है, यथा मातुर आत्मसाक्षत्वात् न मानाधीना सिद्धि आगमापाय मातृवत मातुरिव मातु आत्मसाक्षत्वात् दृश्य है, आत्मदृश्य साक्ष्य है, साक्ष्य उनसे मानाधीना सिद्धि नहीं, इसे सुख दुखादि साखीवासी प्रमाण सिद्धि नहीं, साक्षी साक्षात तद्वत तद्वत आत्मा भी अप्रमे प्रमाण सिद्ध नहीं सत्य। तस्माद आत्मज्ञानम निवर्तकमेव अज्ञान निवर्तकमेव तम निवर्तकमेव, अन्य किसी की अपेक्षा ही नहीं। अभी आत्मा साक्षी हुआ, साक्षित्व कृतम आत्मा नात्मनो हो संबंधम आशंक्य सब आत्मा बातवा आत्मा नात्मनो हो पाठक उसे ना साक्षित कृतम आत्मा नात्मनो संबंधम आत्मा अनात्मा का संबंध साक्षी के कारण होगा, क्योंकि साक्षित्व आत्मा में अनात्मा साम्य साक्षत्व, तो साक्षी के होने के कारण अनात्मा का साक्षी होने से अनात्मा के साथ आत्मा का संबंध होगा। स संबंध बातों बातों वा नाद्य संबंध बातों ने असंगत शुद्धि विरोधा आत्मा के साथ संबंध साक्षी का नहीं होगा। इति मत अनात्म इति अनात्म वस्तुना अनात्मा कारकत्वाद् विना तमः संबंधं लभते साक्षात् तथा नात्मा चात्मना। आत्मा अकारकत्वात् तमो विना अनात्म वस्तुना संबंधम न लभते साक्षात् संबंधम न लभते तथा अनात्मा भी चात्मना। पहले आत्मा अनात्मना स तम तम बिना संबंध न लभते तथा आत्मा भी अनात्मा भी आत्मना, अनात्मा भी कर्ता पहले है आत्मा अभी कर्ता अनात्मा, आत्मा अनात्मा के साथ अनात्मा आत्मा के साथ भी अज्ञान के बिना संबंध नहीं है। अकारगत आदि तीछेद अनात्मा वस्तुना अनात्मा कारगत्वाद कारगत द्वितीय अंगीकरोति। यदि कहेंगे अवास्तव संबंध कोई आपत्ति नहीं, बुद्धियादि बुद्धियादिजड रूपत्वात् स्वमहिम्ना सिद्ध्यति बोधात्मवत स्वत सिद्ध प्रत्ययसिद्ध्यैव सिद्ध्यति। जड़ रूपत्वात् बुद्धियादि स्वमहिमना न सिद्ध्यति बोधात्मवत स्वत सिद्ध प्रत्येक सिद्ध्या एव सिद्ध्यति। स्वतः सिद्ध है प्रत्येक तस्य स्वतः सिद्ध्या एव सिद्ध्यति कौन बुद्धियादि बुद्धियादि न तावत आत्मवत बुद्धियादि स्वतः सिद्ध्यति इति न जड़त्वात् किंतु स्वप्रकाश प्रत्येक चैतन्य वशात् क्योंकि तत्र अध्यस्त है तथा अध्यस्त तथा च आध्यासिक संबंध सिद्धि इस अध्यस्त होने के क्या ना संबंध आध्यासिक कल्पित संबंध है। बुद्ध्यादेर अध्यस्तस्य प्रतीचि अधिष्ठानुभूत प्रत्येक प्रसादाद सिद्धि अधिष्ठान प्रत्येक आत्म से सिद्धि इतेत दृष्टान्त साधयति स्वार्थम प्रत्येव सर्वोपि परार्थोर्थ प्रसिद्ध्यति। यथा स्वप्न विनिर्माण सिद्धे स्वप्न दि संप्रति सर्वोपि परार्थ अर्थ स्वार्थम प्रत्येव प्रसिद्ध्यति सर्व परार्थ अर्थ जो अर्थ सर्वोपि अर्थ यह परार्थ जी सर्वोपि अर्थ विषय जितने आत्मनात्मा परार्थ परेश में अयमिति परार्थ आत्मा के लिए सारे जितने परार्थ विषय है अनात्मा स्वार्थम प्रत्येव स्वार्थ कौन आत्मा है आत्मा परार्थ नहीं उसके प्रति उसके शेष है उसके प्रत्येव सिद्ध्यति उसके सिद्ध्यति उसके सामर्थ्य से सिद्ध होता प्रसिद्ध्यति यथा स्वप्न दिशा प्रति स्वप्न विनिर्माण सिद्ध्यति स्वप्न विनिर्माण यस्य पदार्थस्य दृश्यस्य स्वप्न पदार्थस्य स्वप्न दिशा प्रति सिद्ध्यति स्वप्न दृष्टा के प्रति सिद्ध है इसी प्रकार आत्मनि अध्यत्त जितने सर्वोपि अर्थ आत्म प्रत्येव सिद्ध्यति आत्मा से सिद्ध है किंच आत्मनि अध्यर्थम जगत तत् भिन्नम अभिन्नम यदि विकल्प्य कल्पितम संबंध में स्फुट थी जगत के आत्मा के संबंध कल्पित उसका स्पष्ट करते पृथत्वेवा पृथत्वेवा पृथक्त्वेवा नैव तस्य मिश्रात्मता पृथत्वे समहिम नैव तस्य सिद्धे परात्मवत् जगत पृथक थे आत्मा आत्मा के भिन्न होगा नहीं बता से मिश्र आत्मा मिथ्या नहीं अत्यंत भिन्न हो तो अपृथत्व अभिन्न अत्यंत हो तो भी मिथ्या नहीं कैसे नहीं पृथत्व समय में नहीं बता से सीधे भिन्न होगा तो पर आत्मावत आत्मावत समय में सिद्ध हो जाएगा पृथत्व और अपृथत्व तो आत्मा अभिन्न हो गया कथम उभय था भी मिथ्यात्व सिद्धि इत्यासंख्य आद्य तथा दिखते पृथत्व समय में नहीं बता से सीधे भेद शक्ति आत्मसंबंध से दुर्वचनत्वाद यदि अत्यंत भेद हो जाएगा अत्यंत भेद में संबंध भिन्न ही संबंध नहीं होता बिंदे महाराज जैसे स्वतः सिद्धि हो जाएगी असिद्धिवा स्वतः सिद्धि नहीं तो कभी सिद्धि नहीं होगी अनात्मन स्याद अनात्मन स्वतः सिद्धि असिद्धिवा न भेता भी मिथ्यात्व स्वतः सिद्ध हो तो मिथ्या नहीं असिद्ध ही नहीं तो असत हो जाएगा तो भी मिथ्या नहीं नहीं आत्मा स्वतः सिद्ध मिथ्या दृष्ट जो स्वतः सिद्ध है वो मिथ्या नहीं है जैसे आत्मा न च असिद्ध जो असिद्ध है असत है वो भी मिथ्या नहीं नभ नलिनादि आकाश कुसुम नलिन कमल है तो असत होने से मिथ्या नहीं तथा अत्यंत अदृश्य सतत्वादि विशेषा सिद्धे अत्यंत अदृश्य से जगत यदि आत्मा से अत्यंत नवनवीन असत जो दोनों प्रकार पृथक सत्य सिद्धि नहीं असिद्धिर्वा सत्य सिद्धि असिद्धिर्वा असिद्धि जैसे हो गया आत्मा संबंध है ही नहीं अथवा होता आत्मा अलग है तो स्वतः सिद्ध होगा नहीं तो नवनलिन जैसे असिद्धि अत्यंत अदृश्य से नव आकाश कमल सतत्वादि विशेषा उसमें विशेषा असिद्ध स्वतः सिद्ध अन्य सिद्ध आदि विशेष नहीं द्वितीय मिथ्यात्व सिद्धि अभिन्न हो गया तो आत्मत्यादपृथक्त्वेच मानम नाशे च नेक्षते परमार्थमनाविश्य नमित्येति प्रसिद्ध्यति। अपृथत्व च आत्मत्वाद अभिनवत आत्मा हो गया अनात्मा नाशे मानम न इच्छते अभावे कोई प्रमाण नहीं है उसका जगत नाशे अभाव प्रमाण नहीं और जगत में प्रमाण नहीं और अलग मिथ्यात्व प्रमाण नहीं परमार्थ मनाविश्य मिथ्या इति न प्रसिद्धति जो मिथ्या है वो सिद्ध ही नहीं होगा परमार्थ मनाविश्य परमार्थम तादात्म्य के बिना संबंध के बिना न मिषात्मता इति पूर्वण आत्मत्वात् अपृथत्व च न मिषात्मता अभिनव गया तो आत्मस्वरूप हो गया तो मिथ्या नहीं न च अमिथ्या एव जगत अस्तु अमिथ्या एव जगत अस्तु जड़त्वात् रज्जु सर्पवत् इति भाव इति न च अमिथ्या मत सत्य सत्य जगत अस्तु इति न जड़त्वात् रज्जु सर्पवत् सत्य न अनुमान हो गया जगत अमिथ्या नहीं हो सकता है जड़त्व रज्जु सर्प आत्मन भेदा भेदाभ्याम जगत असिद्ध हो भिन्न नहीं अभिन्नी तो अभाव निष्ठा में होता सार जगत का अभाव हो गया जाएगा इति चैतन्य तेहा मानव नाशी च न इच्छते जगत के अभाव में कोई प्रमाण नहीं है नासिका तो अभाव में न सदर्शन है नहीं तद अभावी भूतम इतत्र मानव दृष्टम जगत अभाव रूप से प्रमाण नहीं अर्थक्रिया प्रतीति विशेष विरोधश्च अर्थक्रिया प्रतीति होती है इसलिए अभाव रूप तुच्छ रूप नहीं तद अभाववादिन स्यात् तद अभाववादिन जगत के अभाववादिन अर्थक्रिया प्रतीति विशेष विरुद्ध होगा न च पूर्वं सदपि ज्ञानात् ऊर्ध्वम् असद भविष्यति जगत पहले सत था ज्ञान के बाद असत इति न सत विद्यते भाव न अभाव विद्यते इति उक्ते सत है तो असत नहीं होगा आत्मन भेदा अभेदात्मना मिथ्या जगत न सिद्ध्यति चेत मिथ्या जगत आत्मा भिन्न अभेद नहीं होगा तत् तद्रहिता आत्मवत् तदपि स्वयं रूपेण स्वतंत्र स्याद इति आशंका तरी अवे आत्मा जगत के बिना आत्मा है तद्रहिता आत्मवत् जगद्रहित आत्मवत् तदपि जगत अभी स्वयं रूपेण स्वतंत्र स्यात् इस आत्मा स्वतंत्र है जगत बिना आत्मा स्वतंत्र है ये तो जगत भी स्वयं रूपेण आत्मा बिना स्वतंत्र हो जाए इति आशंका परमात्म अप्रविश्य अनाविश्य मिथ्या न प्रसिद्ध कल्पितस्य नाधिष्ठानादृते भावा भावो इत्यत दृष्टान्त भाव अधिष्ठान के बिना भाव अभाव दोनों नहीं कल्पित क्लिप्त सर्पाद्य भावो अयम नसक तत्वात् पृथंग मितः व्यतिरेकेन तत्सिद्धेर् नापि चात्मानमन्वियात् अब इसमें क्या कहेंगे कल्पितस्य अधिष्ठानादृते भावाभावो न ये दृष्टान्त जो कल्पित है अधिष्ठान से भिन्न उसका भाव नहीं अभाव भी नहीं क्लिप्त सर्पादि अयम अभावो न सत्तत्वात् पृथक मितः सर्पादि अभाव में जो दिया है ना अभाव और भाव दोनों लेना उपलक्षण ठीक है हमें कहेंगे सर्पादि का अभाव हो कल्पित सर्पादि का अभाव और सर्पादि सत्तत्वात् पृथक न मितः अधिष्ठान सत्तत्व से माला से पृथक न नहीं निश्चित कौन हो सर्पादि सर्पादि का अभाव भाव अभाव क्यों नहीं उसका हेतु व्यतिरेकेण तत्सिद्धेर नापि च आत्मानम् अन्वयात् इसका अर्थ तो हम बताएंगे अच्छा पहले बता दिया तो उसके देखें बाद में व्यतिरेकेण तत्सिद्धेर भिन्नत्वेन तस्य सिद्धे सिद्धे का अर्थ निश्चात प्रतीत है जो कल्पित है अभिन्न नहीं भेदाभेद नहीं ना अभेद क्यों नहीं अधिष्ठानादृत भाव अभाव अभिन्न नहीं भिन्नत्वेन तत्प्रतीत है अभेद नहीं है और भिन्नत्व न प्रति प्रतीत है, अभेद नहीं है। ना पीछे आत्मान अन्वयात, आत्मा में अन्वय संबंध होगा, अभिन्न होकर के अलग रह करके संबंध होगा, इति न। इसमें इसी का अर्थ इसमें इंग्लिश में क्या दिया, क्योंकि सर्प सर्प के अभाव अधिष्ठान से भिन्न नहीं, क्योंकि व्यतिरिकण तसिद्ध है, ना पीछे आत्मा ना होने जाता। ये पूर्वार्थ हो गया आगे। हाँ वो तो स्रव के माला ये अंतिम है, अंतिम का फिर इसका क्या अर्थ हुआ, व्यतिरेकण तो सिद्ध जो दिया ना, ऐसे तरह होता है जगत भिन्न होकर सिद्ध होता है, व्यतिरेकण जग आत्मा के बिना तो सिद्ध नहीं होता है। फर्दर बाई इट्स बींग एस्टेब्लिश्ड एवर इन दी एब्सेंस ऑफ दैट, इट इज इसमें अधिष्ठान इन एब्सेंस ऑफ दैट इट इज नॉट रिजिबल। मैंने क्या था, उसके सदृश नहीं, वो आत्मा के जैसा नहीं, आत्मान अन्वयात की तरह व्यतिरिकण सिद्ध है। इसमें ऐसे अर्थ किया जगत व्यतिरिकण आत्मा न सिद्ध है, सर्पा सर्प भाव के बिना माला सिद्ध नहीं, वो तो ठीक है, किंतु व्यतिरिकण सिद्ध में कल्पित व्यतिरिकण अधिष्ठान से सिद्ध है, ये तो सामान्य अर्थ, कल्पित के बिना अधिष्ठान रह जाता है, कल्पित के बिना अधिष्ठान रह जाता है, इसे भिन्न नहीं, इतने हो जाएगा, किंतु नहीं कल्पित के बिना रह जाता है तो हाँ अभिन्न नहीं, भिन्नते कल्पित के बिना अधिष्ठान रह गया तो अभिन्न नहीं, ये इतने हुआ। और भिन्न नहीं क्यों, ना पीछे आत्मा नमन याद, ना पी भिन्न नहीं, ना पी आत्मा नमन याद, आत्मा के साथ उसका अन्वय नहीं होता है, अन्वय नहीं होता मतलब अलग होकर के अन्वय संबंध होगा, अन्वय होने के लिए संबंध चाहिए ना, न से आत्मा नाम अन्वय आता मतलब आत्मा के साथ उसका अन्वय नहीं होता है, अन्वय नहीं होता मतलब संबंध नहीं होता है, भिन्न भिन्न अत्यंत भिन्न होगा तो संबंध नहीं होगा, भिन्न होगा तो आत्मा में उसका संबंध नहीं होगा, न से आत्मा नाम अन्वय आद अत्यंत भिन्न नहीं हो, नहीं भिन्न होता आत्मा में उसका संबंध नहीं होगा, तो आत्मा में कल्पित नहीं होगा। अब व्यतिरेकण सिद्धे में ऐसा अर्थ क्या, ये भी ठीक है, कैसे कल्पित व्यतिरेकण अधिष्ठान सिद्धे, किंतु रज्जु सर्पादि अभावयम सत्तत्वात् पृथक नमित व्यतिरेकण सिद्धे, कल्पित व्यतिरेकण अधिष्ठान से सिद्ध है, ये भी ठीक है, कल्पित के बिना अधिष्ठान के सिद्ध हो जाने से वो अभिन्न नहीं है। मैं इसे क्या था, तस्य व्यतिरेकण सिद्ध है, तस्य व्यतिरेकण सिद्ध मतलब कल्पित से भिन्नत्वेन प्रतीत होता है, अभिन्न नहीं, अतः ये सरल है, कल्पित व्यतिरेकण अधिष्ठान से सिद्ध है, अभिन्न नहीं, ठीक है, ये ठीक है, व्यतिरिकण सर्पादि व्यतिरिक्त सत्तत्व से सिद्ध अधिष्ठान सिद्ध होता है। इस प्रकार जगत के बिना आत्मतत्व सिद्ध है। टीका में अभाव भाव उपलक्षण तथा आत्मा अतिरिक्त जगत न भाभाव इति शेषण। जिस प्रकार सर्प आदि और भाव अभाव सतत्व से पृथक नहीं, इस प्रकार आत्मा भिन्न जगत का भाव अभाव नहीं। आत्मा से भिन्न जगत नहीं, जगत का अभाव ही नहीं। कल्पित जगत अधिष्ठानाद भेदाभेद और असंभव हेत्वंतर में आ। हाँ, ये जो व्यतिरिक्त उत्तरार्ध है ना, कल्पित जगत अधिष्ठानाद भेदाभेद और असंभव हेत्वंतर में आ। कल्पित जगत का अधिष्ठान से भेद अभेद नहीं, असंभव हेतु व्यतिरिक्त सिद्ध। कल्पित जगत अधिष्ठानाद भेदाभेद असंभव हेत्वंतर, कल्पित जगत का अधिष्ठान से भेद असंभव हेतु व्यतिरिक्त सिद्ध। तो तत्पद से कल्पित जगत लेंगे तो व्यतिरिक्त जगत सिद्ध। यही दोनों जो उत्तरार्ध के द्वारा हेतु दे दिया, कल्पित जगत अधिष्ठान भेदाभेद असंभव हेत्वंतर माह, अधिष्ठान के बिना कल्पित नहीं, प्रमाण नहीं था पहले बता दिया। पहले न पृथक मित भाव अभाव अधिष्ठान से पृथक न प्रमाण से सिद्ध है, ये एक हेतु हो गया। प्रमाण से सिद्ध नहीं भाव अभाव, जैसे सर्पादि ऐसे जगत हो गया। और कल्पित जगत अधिष्ठान से भेना भेना नहीं, उसमें दूसरा हेतु देने के लिए उत्तरार्ध देते। उत्तराध हो गया व्यतिरिक्त सिद्ध, कल्पित व्यतिरिक्त अधिष्ठान से सिद्ध हो जाएगा, हो जाने से अभिन्न नहीं, अरे भिन्न नहीं होगा। भिन्न होगा तो उसके साथ इसका संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ संबंध दिखता है, कल्पित संबंध दिखता है। अयम सर्प आदि देखा थे संबंध, इसे आत्मा न होने तो भिन्न भिन्न भी नहीं है। तो शब्द से कल्पित जगत लेंगे तो नहीं होता है, अधिष्ठान को लेने हमें तो जगत लेकर के लगाया था, क्योंकि जगत कल्पित जगत अधिष्ठान भेदाभेदम हेतुंतर व्यतिरिक्त सिद्ध। तो तत्पर से अधिष्ठान लेने के तो सरल है, कल्पित पदार्थ के भाव अभाव दोनों के बिना जगत सिद्ध होता है। जगत सिद्धि के लिए कल्पित पदार्थ की उसके अभाव की अपेक्षा नहीं, ये अभेद अभेद नहीं होने के लिए हेतु हुआ। अब भेद नहीं हुआ, भेद होगा तो आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं होगा। भेद है आत्मा नाने भेद होकर संबंध होता है, ऐसे इसमें उसमें तो उसके लिए हेतु कुछ नहीं दिया। अधिष्ठान से भिन्न नहीं व्यतिरिक्त जगत के बिना आत्मा की सिद्धि तो बता दिया। और न चाहे आत्मान अन्वयात, आत्मा में उसका संबंध के लिए कुछ थोड़ा दिया है कि सदृश लास्ट में दो तीन पर मतलब कल्पित के अवसेंस में अधिष्ठान होता है। तो तत्सिद्ध का तो अधिष्ठान को लिया, ये हो गया। और इट वुड नॉट रिजेंबल द आत्मा, मतलब जो अध्यस्त है उसका स्वरूप आत्मा के जैसा नहीं है, ऐसा ही रिजेंबल मतलब उसके सदृश। इट वुड नॉट रिजेंबल द आत्मा, आत्मा के सदृश नहीं। तो इसका जो आत्मा के सदृश आत्मान मन्व्यात जगत आत्मा के आत्मा ने ना पे आत्मान मन्व्यात आत्मान अन्यात कहता है आत्मा के सदृश नहीं जगत को। अभेद होने के लिए उसके सदृश हो तो अभेद होता अनन्य आत्मा में जो गुण है जगत में हुई नहीं है, ये सदरूप है वो ऐसा नहीं है, चेतना नहीं है, इसे अभिन्न नहीं होगा। ये तो अलग थोड़ा लिया, व्यतिरेक जगत के बिना आत्मा सिद्ध हो जाएगा तो अभेद नहीं, भेद तो सिद्ध हो जाएगा, अभेद नहीं। और आगे भेद के लिए कहना चाहिए, भेद अभेद दोनों के लिए होना चाहिए। व्यतिरेक तसिद्ध है तो अभेद के लिए ही होता है, यदि ऐसे होता है तो पाठ नहीं जो बनाया नहीं। भेद होगा तो तस्य असिद्धि, जगत भेद व्यतिरेक न तसिद्धि, भेद व्यतिरेकण असिद्धि, आत्म तत्व के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती, इसलिए भिन्न नहीं। ये भिन्न अभिन्न कहने के लिए पहले भिन्न कहने के लिए ऐसे होता है, किंतु इसे दिया है अधिष्ठान के बिना उसकी सिद्धि हो जाने से नहीं, हाँ अधिष्ठान के बिना उसकी सिद्धि नहीं होने से अभिन्न नहीं हुआ। और न चापे आत्मान अन्वयात, अलग है पहले पहले अभिन्न नहीं, यहाँ भिन्न का निषेध करना चाहिए। अभिन्न नहीं व्यतिरिक सिद्धि, जगत बिना आत्मा सिद्ध हो जाने से अभिन्न नहीं। अरे भिन्न क्यों नहीं, न चाहे आत्मा अन्यात, किंतु आत्मा अन्यात होते आत्मा अनुगछेत, अनुयात अनुगछेत, अनुगछेत क्या होता है, आत्मा में जो गुण जगत में वही गुण नहीं है। आत्मा अनुगछति, अनुगछते आत्मा जब है तब तो जगत रहेगा, जगत अनुगमन अन्वय होता है। ऐसे अन्वय वितर के दिखाते ना, आत्मा का अन्वय होने पर भी जागृत का अन्वय नहीं होता है, स्वप्नवता में आत्मा के अन्वय होने पर जगत का अन्वय नहीं हुआ। यदि अभिन्न होता तो अन्वय होता, और भिन्न के लिए तो नहीं होता है। भिन्न होने से क्या होगा, आत्मा का अन्वय स्वप्न में है और जगत का अन्वय नहीं है, तो जगत से आत्म भिन्नत्वेन हुआ तो एक रूप नहीं हुआ। इसमें दिया दोनों एक रूप नहीं, एक रूप होते हो तो आत्मा के साथ इसका अन्वय होना चाहिए। यदि जगत का आत्मस्वरूप होता तो जगत के अन्वय होने पर इसका भी अन्वय, ऐसे आत्मा का अन्वय हुआ स्वप्न में, जागृत का अन्वय नहीं होता है। यदि एक रूप होता उसका अन्वय होता। हाँ, उसमें भेद अभेद दोनों सिद्ध करने के लिए हेतु इस वाक्य से, अभेद अभेद नहीं ये तो हुआ, अरे भेद नहीं इसके सिद्ध करने के लिए, भेद होगा तो उसका संबंध नहीं होगा, वहाँ दिखेगा नहीं। इसके ये अनुसार ठीक है, अधिष्ठान के अध्यस्त के बिना जगत के अधिष्ठान की सिद्धि होने से अभिन्न नहीं। अब भिन्न यदि होगा तो आत्मा में उसका अन्वय संबंध नहीं होगा, आत्मा में उसका संबंध दिखता है अस्थि करके, जगत अस्थि जो दिखता है, अध्यस्त का संबंध दिखता है, अध्यास के संबंध जो कल्पित संबंध होता है, भिन्न अत्यंत भिन्न में वो संबंध नहीं होगा, तादात्म्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तो कल इतने दिया, कल्पित जगतो अधिष्ठानाद भेदाभेद असंभव हेत्वंतर माह व्यतिरेकण तसिद्धेर नापि च आत्मानम अन्वयात्। प्रातीतिकश्चेद भेद सतरि वास्तवस्तु अबाधात्, तो भेद प्रातीतिक है, भेद प्रातीतिक कहाँ का, ये जो व्यतिरेकण तसिद्धेर दिया ना उसका जिसमें अर्थ लगाया था, सभेद प्रातीतिक व्यतिरिक सिद्धि तस्य प्रतीते तस्य जगत आत्म भिन्नत्वेन प्रतीते। व्यतिरिक सिद्धि के मैं अर्थ किया था भिन्नत्वेन तस्सिद्धि, व्यतिरिकण कहते भिन्नत्वेन तस्सिद्धि मतलब जगत, जगत प्रतीते जगत भिन्नत्वेन प्रतीते होने से अभेद नहीं, प्रतीते प्रातीति का भेद है, भेद प्रतीति होती है, अलग रूप से प्रतीत होने से अत्यंत अभिन्न नहीं है। इस अर्थ क्या तथ्य जगत व्यतिरिकरण सिद्धे भिन्नत्वेन प्रतीत है, सिद्धे का तो प्रतीति प्रातीति का अर्थात भेद की प्रतीति होती है, भेद प्रतीत होने से अत्यंत अभिन्न नहीं है। तो भेद प्रातीतिक हुआ, प्रातीतिक भेद सत्री वास्तव वस्तु कौन हो भेद अबाधात इतिहास सार्थ से प्रत्येक आत्मत्वात् प्रत्येक आधात्म तो पिच खंड मुंडादिवन्मत्तो नानात्मा लभते भिदाम स्वार्थ से प्रत्येगात्मत्वात् जितने पदार्थ स्वार्थ प्रत्येगात्म है प्रत्ययाथात्मत्वपि च प्रत्यय प्रति च याथात्म तो प्रत्यय यथार्थ स्वरूप है। पहले से क्या हुआ खंड मुंडादिवत मत्तो अनात्मा विदाम न लभते, खंड मुंडादि से गुत्व से भिन्न नहीं, इस प्रकार अनात्मा मत्व न विदाम न लभते क्योंकि सबका स्वरूप सार्थ प्रत्यगात्मा यथार्थ प्रत्यगात्मा उसे बिना कुछ ही नहीं। अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण जगत वाक्य द्विवाधितस्य प्रत्ययमात्रतया परिशेष इति अन्य व्यतिरिक अभाव परिणाम जगत के साथ उसका अन्वय नहीं, पहले आया था अन्वय नहीं मतलब भिन्न होकर के नहीं और नहीं अभिन्न नहीं, अब व्यतिरिक क्या था अलग नहीं व्यतिरिक नहीं व्यतिरिक में अलग रहेगा, अन्य का तो उसका अभिन्न अभिन्न नहीं भिन्न नहीं, अभाव क्या था जगत का बिल्कुल अभाव तुच्छ। ये तीनों का परिहार भिन्न नहीं अभिन्न नहीं और तुच्छ भी नहीं, जगत वाक्य द्विबाधित वाक्य जन्य ज्ञान से बाधित जगत हुआ प्रत्यय मात्र तया परिशेष फिर प्रत्ययमात्रत्व रहे अपरिशेषित उपसंति सर्व सर्वमात्मेत्यतो वाक्यात् प्रत्ययमात्रैक रूपताम् तदबोध प्रहाणेन प्रतिमो जगदात्मनः सर्वमात्मेति अतः वाक्य अतः सर्वमात्मेति वाक्यार प्रत्ययमात्रैक रूपताम् प्रतिमा जगदात्मनः तदबोध प्रहाणेन तदबोध प्रहाणेन जगदात्मनः प्रत्ययमात्रैक रूपताम् प्रतिमा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से ज्ञान से जगदात्मनः प्रत्ययमात्रैक रूपताम् प्रत्ययमात्र स्वरूप है उसे अतिरिक्त नहीं। इदं सर्वं यदयम् आत्मा अपूर्वम् अनपरम् अनंतरम् इत्यादिना जगतो ब्रह्मणो अन्वय व्यतिरेका उच्यते। इदं सर्वं यदयम् आत्मा अन्वय अपूर्व अनंतर इति व्यतिरेक उच्यते, न तु एतत् तत्त्वबोधन द्वारा प्रत्ययमात्रे अवसितम्, ये जो वाक्य है प्रत्येक बोधन द्वारा प्रत्ययमात्र में अवस्थित निष्पन्न वा इति न इति आशंक्य तत्व तत्व प्रबोधन मुक्त्वा कार्य कारण वस्तुनः अपूर्वाद्यर्थ वचसा नान्वयाद्यवबोध्यते। तत्व प्रबोधन मुक्त्वा और अपूर्वादि अर्थवचसा कार्यकारण वस्तुन अन्वयादि न अवबध्यते। कार्यकारण वस्तु जितने सारे सब ये कल्पित तो तत्व प्रबोधन मुक्त महावाक्य से तत्व ज्ञान कार्यकारण वस्तु जितने अपूर्वादि अर्थ बचता अपूर्वादि अर्थ वाले वाक्य से क्या प्रयोजन तत्व प्रबोधन उसको छोड़ करके कार्यकारण वस्तु न अन्वयादि न अवबध्यते। कल्पित वस्तु का अन्वय व्यतिरिक आदि के द्वारा बोध के लिए अपूर्व यद सर्व में आत्मा इति न ये तो केवल तत्वबोधन के लिए अपूर्व मनंतर इत्यादि तत्व का ज्ञान के लिए इदम सर्वमता तत्व ज्ञान के लिए और ब्रह्म से जगत का अन्वय व्यतिरिक आदि भिन्न है अभिन्न ये नहीं कहा जाता है। अपूर्वादि अर्थवचसा वाक्य न कार्यकारण वस्तु न अन्वयादि न अवबध्यते। कार्यकारण वस्तुअ जगत है वैदिक आत्मज्ञान है विद्या संभवम उपसारती ये लौकिक वैदिक दोनों के लिए क्या था बोधोपि बोधोप्यकार को यस्माद धन्त ज्ञानमि आत्मनि नचावृत्ति व्यपेक्षा सन् व्यंजकत्वा तमोपनुत यस्माद् बोधो अकारकः अज्ञानं यः आत्मनि हन्ति न च आवृत्ति व्यपेक्षः सन् व्यंजकत्वात् तमोपन तो आवृत्ति व्यपेक्ष तमोपन तो न बोध से व्यंजकत्वात् तो ज्ञापक है आवृत्ति सापेक्ष ज्ञान निवर्तक नहीं। अकारकोपि अकारकोपि हन्ति अज्ञानं तस्मान् न अस्मिन् विधिरीति शेष ज्ञान विधि तदभ्यासो अभ्यास भी न सोती न च आवृत्ति व्यापेक्षा तम अपन इतना ऐसे विधि नहीं ओ